होनी का लम्हा मुइम्मा था तो वक्त का, मसला था ही घड़ी का, मनहूस साथ होनी के आने का हंगामा। ये तो आखिर तक पता ना चल सका कि रज्जो और रुबीना आधी रात को घर से फरार हुई या रात के पिछले पहर जब बुढ़े साईं का लंगड़ा कुत्ता देर तक भौंकता रहा। उस रोज सुबह से गहरा घना स्याह बादल छाया था, दर्जा हरारत 47 दर्जे, हवा में नमी 92% और मजाजों का पारा 100 से ऊपर था। रात 9 बजे की खबरों के बाद ट्रांसफॉर्मर जल गया, सारे इलाके के बत्तियां यक बारगी बुझ गईं और मारे हबस के कपड़े तन से और तन रूह से चिपक गए। कच्ची आबादी के लोगों ने तो पहले ही चारपाइयां बाहर डाल रखी थी, लेकिन कोठियों की तरफ से जनरेटरों की आवाजें आने लगी और कोठियों में बल्ब रोशन और पंखे रवा हो गए। बुढ़े साई का कुत्ता रात 9 बजे वाली खबरों के वक्त ही भौंकने लगा था। कुत्ते की आवाज में खौफ था, जैसे उसने रज्जो और रुबीना को कच्ची आबादी से निकलते ना देखा हो बल्कि मौत के फरिश्ते पे उसकी नजर पड़ी हो। बूढ़ा साई कच्ची आबादी में नहीं रहता था, वो कोठियों से जरा सा हट के और कच्ची आबादी से कोई 200 मीटर दूर ट्रांसफॉर्मर के करीब ट्यूबवेल के पास नीम झुग्गी नीम पक्के मकान में रहता था। ट्रांसफॉर्मर जब भक से उड़ा और सारे चौराहे में यक बारगी चानन हुआ, उस वक्त बुढ़ा साई ट्यूबवेल के करीब अपनी चारपाई के एक पाए से अपना कुत्ता बांधे पतली से लुंगी से निचला तन ढांपे खजूर की पंखी से अपने ऊपर हवा दे रहा था। फिर उसका कुत्ता भौंकने लगा। पता नहीं वो ट्रांसफॉर्मर की अचानक रोशनी से डरा था कि उसने ट्यूबवेल के पिछवाड़े रज्जो रुबीना को काली चादरें ओढ़ते जाते देख लिया था। वो आमतौर पर इतनी देर तक भौंकने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन उसकी आवाज उस वक्त तक आती रही जब तक फिटर अयूब की घरवाली ने रात गए हैंडपंप से बाल्टी भर के गुसल किया और चादर गीली करके चारपाई पर लेट गई। फिटर अयूब का घर कच्ची आबादी के सिरे पर था। उसके हालात इस आबादी में सबसे अच्छी थी। वो हफ्ते में 3 बार VCR किराए पर लाकर अपनी बीवी आयशा के साथ रात गए तक मुनव्वर जरीफ की फिल्में देखा करता। उसके फ्रिज में फल और बोतलें हमेशा मौजूद होती। उसके मोटरसाइकिल पर आयशा और उसके दोनों बच्चे हर शाम सैर को जरूर निकलते। आयशा का ख्याल था कि उस रात ट्रांसफॉर्मर जल जाने की वजह से रोशनी नहीं थी, फिर भी जब वो ठंडे पानी की तलाश में बाजी फातिमा के हैंडपंप से बाल्टी भर कर ला रही थी, उस वक्त उसे धोखा पड़ा कि दो साए कच्ची आबादी से निकलकर उस सड़क पर जा रहे हैं जिधर बुढ़े साई का ट्यूबवेल और भक से उड़ जाने वाला ट्रांसफार्मर लगा था। आयशा ही नहीं बताया कि जब उसने कमेटी का नलका चलाया तो उसमें इस कदर गर्म पानी आ रहा था कि उसने बाल्टी उठाई और बाजी फातिमा के घर के सामने हैंडपंप से जाकर पानी भरने लगी। कच्ची आबादी वाले पंखे झलते झलते चारपाइयों पर लुढ़क से गए। सिर्फ छिले वाली खैरों की बीवी जमीला चारपाई पर बैठी थी। उसका 24 दिन का बच्चा सारे का सारा पित्तानों से भरा था। जमीला ने सर पर स्याह दुपट्टा बांधा हुआ था और वो कई दिनों से सो नहीं पाई थी। फिर भी वो अपने गर्मी दानों से सूजे हुए बच्चे को गिरते पड़ते हाथ से पंखा झल रही थी। जमीला की तबीयत ठीक नहीं थी। खैरों की नौकरी 3 महीने से छूट गई थी और वो रोज रोज जमीला को डॉक्टर के पास ले जा भी नहीं सकता था। घरेलू दवा दारू से जमीला का बुखार तो टूट गया, लेकिन सर दर्द किसी लम्हे सोने ना देता। जमीला ने अपनी आंखों से वो शोला देखा जो ट्रांसफॉर्मर जलने पर पूरे पटाखे के साथ सारे इलाके को रोशन कर गया। जमीला ने फिटर अयूब की बीवी को भी बाल्टी ले जाते देखा था। उसका ख्याल था कि बादल बहुत घने थे, लेकिन साथ ही वो कहती रही कि कभी कभी ठीकरे सा चांद भी नजर आ जाता था और उसी चांद की रोशनी में उसने फिटर अयूब की बीवी के हाथ में पानी से भरी बाल्टी और कोठियों वाली सड़क पर जाते हुए दो आदमियों को देखा था। अब ये बात वो वसूख से बता ना सकी कि सड़क पर जाने वाले आदमी थे कि औरतें, लेकिन इतना जमीला ने जरूर बताया कि ट्यूबवेल से उसी वक्त बुढ़े साई का कुत्ता चुप हुआ और साइकिल पर गफूर चाचा कच्ची आबादी में दाखिल हुआ। जब जमीला से पूछा गया कि क्या दोनों साए स्याह चादरों में मलबूस थे तो उसने सोचकर कहा कि इस बात का उसने ज्यादा ध्यान नहीं किया क्योंकि उसके सर में दर्द था और गर्मी बहुत थी। चाचा गफूर हमेशा ओवरटाइम लगाकर फैक्ट्री से आते। दूसरी शिफ्ट में वो गेट के करीब बने हुए फैक्ट्री ऑफिस में फैक्ट्री के अंदर जाने वाले गेट पास इशू किया करता। लेकिन रात गए वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता और ट्रकों में पैक होने वाले कार्टनों में से बिस्कुट के डब्बे पैक करता रहता। उस रात जब वो कच्ची बस्ती से कोई आधा फरलोंग दूर था तो एक वैगन का टायर फटा और धमाके के साथ इस कदर रोशनी आसमान में हुई कि चाचा गफूर साइकिल से गिरते गिरते बचा। चाचा गफूर के साथ बच्चे थे और एक और भी उसका पक्का साथ दमे का था, लेकिन ना उसे बच्चों से कोई शिकायत थी और ना दमे से। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता तो फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री की सलामती के लिए ज़रूर दुआ मांगता, क्योंकि उसी फैक्ट्री के बायस उसके कच्चे पक्के साथ सलामत थे। उस रात जब दर्जा हरारत 47 और हवा में नमी 92% थी, चाचा गफूर को काफ़ी पेंडा चल कर आना पड़ा, क्योंकि रास्ते में उसका टायर पंक्चर हो गया था। चाचा गफूर चलने का शौकीन था और ऐसे छोटे मोटे हादसात का नोटिस लेना उसकी आदत नहीं थी। जब वो कच्ची आबादी के सामने खुले अहाते में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि दो औरतें और एक मर्द शहतूतों की झंगी में दाखिल हुए। बस्ती के कुछ लोग उस वक्त शहतूत के झुंड को बतौर टॉयलेट इस्तेमाल करने के आदि थे, इसलिए चाचा गफूर ने इस बात पर भी तवज्जो न दी और नज़रें झुकाकर अपने घर की तरफ हो गया, जहाँ चार चारपाइयों पर 7 बच्चे और उसकी बीवी सो रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब चौकीदार फजल खान ने कोठी का पाठक खोला और अखबार वाले को रोक कर आवाज दी, ओ वीरा जी तुम रुको भाई, इतनी देर से अखबार क्यों लाते हो? हॉकर ने जाते जाते साइकिल की ब्रेक लगाई और सड़क पर एक पांव उतार कर पूछा, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, तुम इस इलाके में देर से क्यों आते हो? साहब कहता है कि एजेंसी बदलू, अपने साहब से कहो कि एक दिन पिछला अखबार पढ़ लिया करे, अखबार में अब कोई नई खबर नहीं होती, वही अगवा, वही डकैती, वही गुंडागर्दी। फजल खान सुबह सुबह किसी बक बक में पढ़ना नहीं चाहता था, रात भर मच्छरों की वजह से वो सो ना सका था। अंदर कोठी में तो जनरेटर की वजह से पंखे चलते रहे, लेकिन उसका पेडेस्टल फैन बंद रहा। वो ठंडे मुल्क का बाशिंदा था, गर्मी और हब्स ने उसके अंदर जोर ज्यादे की कैफियत पैदा कर दी थी। सारी रात कभी वो लॉन पर, कभी ड्राइववे में और कभी गेट खोलकर सड़क के साथ साथ टहलता रहा। इलाके के चौकीदार के साथ उसकी साफ सलामत थी। 2-4 मरतबा उसने चौकीदार को देखा, एक बार उसे घोड़ों पर सवार चंद सिपाही भी नजर आए। रात गए उसे शुबा हुआ कि कोठी की सफाई करने वाली सूबा की बेटियां चौराहे की जानब ट्रांसफार्मर के पास से होकर मेन रोड की तरफ गई। फजल खान अपने घर की औरतों से बहुत दूर था, वो शराफत की हदूद में रहकर औरतों को शफाफ नज़रों से देखने का आदि था। इतनी रात गए, ये रज्जो रुबीना पिदर सोख्ता किधर जाती हैं? चौकीदारी के पेशे ने उसे शक, गुमान, अंदाजे का आदि बना दिया था। पहले तो उसके जी में आई कि वो लड़कियों का पीछा करे, लेकिन सारा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। उस वक्त गेट खुला छोड़कर जाना भी खतरे से खाली ना था। उसने एक चुटकी नसवार ली और ये सोचते हुए अंदर चला गया कि ये कैसा लोग है, आधी रात को अपना जनानी लोग को खुला छोड़ देता है, बेगैरत लोग। बेगैरतों में सबसे ज्यादा बेगैरत हयात खानसामा था, जो कोठी से राशन चुरा कर वापस दुकान पर बेचा था। जब वो ट्रॉली पर चाय लगाकर अंदर ले जाता तो जाने से पहले कई बार जैम की शीशी में से चमची के साथ जैम खाता और इस्तेमाल शुदा चमची को अपने एप्रन से पोंछ कर ट्रॉली में लगा देता। बेगम साहिबा पर उसके तमाम हालात, बदनीयती और चोरियाँ खुली थी। वो हयात की रग रग से वाकिफ थी, लेकिन कमबख्त खाना इस कदर लजीज पकाता था कि उसके नखरे उठाने पड़ते। साल में 3-3 बार लंबी छुट्टी और हर जुमेरात को छुट्टी अलग देना पड़ती। हयात के साथ बेगम साहब का रवैया ऐसा था जैसे रूठे हुए महबूब से होता है। हयात की खुशामद दरामद करना, उसकी चोरियों को माफ करते रहना, तनख्वाह के अलावा नजराने पेश करना, हयात की सालगिरह मनाना, बीवी बच्चों का इलाज मुआलजा रोज़मर्रा का मामूल था। बेगम साहिबा सारी रात एयर कंडीशनर के बगैर सिर्फ पंखे में सोई थी। उनके जिस्म में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जनरेटर किसने और कब ऑन किया, लेकिन इतना उन्हें मालूम था कि जब धक धक करके एयर कंडीशनर बंद हुआ तो उनकी आँख खुली थी। उस वक्त मियाँ साहब बड़ी खिड़की के सामने खड़े ग्लास में सोडा बाइकॉर घोल कर पीने ही वाले थे। ट्रांसफार्मर जल गया, रात भर एयर कंडीशनर नहीं चल सकेगा। बेगम साहिबा ने शोहर की बात न सुनी, वो रात को बेखलल सोने की आदी थी। ٹرالی اندر گھسیٹتے ہوئے بغیرت حیات نے بڑے دکھی انداز میں بیگم صاحب کو سلام کیا۔ روز مرہ کی روٹین طے کی۔ مالی آ گیا؟ جی، دونوں طرف کی لان کٹ گئی ہے، گملوں کو آج یوریا کھاد دے دی ہے، کہتا ہے کل رولر پھیروں گا۔ صفائی ہو گئی؟ جی آج صبح نہیں آئی۔ نہیں آئی؟ کیوں؟ وہ جی اس کی دونوں بیٹیاں رجو اور عبیدہ بھاگ گئی ہیں۔ دونوں لڑکیاں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دو لڑکیاں کیسے اکٹھی بھاگ سکتی ہیں؟ پاگل ہوئے ہو؟ میں تو بیگم صاحب باہر نہیں گیا، مجھے تو فضل خان نے بتایا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ٹرالی کو پرے کیا، پاؤں میں گدی دار سلیپر پھنسائے اور اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ ساس اور بہو میں ویسے تو ملاقات کم ہوتی تھی، لیکن گوسپ کی دونوں شوقین تھیں۔ جب کبھی باہمی رضا رغبت سے باہمی دشمنوں کی غیبت کا موقع ملتا، دونوں بہت قریب آ جاتی۔ دروازہ ذرا سا وا تھا، تھوڑا سا دھکیل کر بیگم صاحبہ اندر داخل ہو گئی۔ ساس صاحبہ لمبے صوفے پر بیٹھی چہرے پر کریم مل رہی تھی۔ آؤ آؤ، یہ کچھ سنا آپ نے؟ کیا ہوا؟ صبح کی دونوں لڑکیاں بھاگ گئی۔ دونوں لڑکیاں؟ رجو اور عبینہ دونوں؟ کب؟ کیسے؟ ابھی تو صبح نہیں آئی، کچھ پتہ نہیں کب اور کیسے، لیکن کل رات کا واقعہ ہے۔ لو بھائی، نکلنے والی تو نہیں لگتی تھی، سر سے دوپٹہ کبھی کھسکا ہوا نہیں دیکھا، لیکن کیا پتا چلتا ہے کسی کا۔ صوبہ نے ساری کچی آبادی میں ایک ایک سے پوچھا۔ نیک دل تھانے دار نے ایک ایک فرد سے الگ الگ پوچھا۔ جن جن کوٹھیوں میں صوبہ کام کرتی تھی، وہاں کے تمام ملازموں سے علیحدہ علیحدہ تفتیش کی۔ بی بی، ان کے کسی سے تعلقات تھے؟ نہ جی نہ، میری بیٹیاں ایسی نہیں تھیں۔ تو پھر کس نے ورغلایا ہوگا؟ کیا پتا جی، آپ میرا سب کچھ لے لیں دانے دار صاحب، بس میری بیٹیاں ڈھونڈ دیں۔ تیسرے دن رجو روبینا کی لاشی شیر پاؤ پل کے نیچے سے ملی۔ صبح کو علم نہ ہو سکا کہ وہ دونوں کسی ورغلانے والے کے ساتھ بھاگی تھیں، کہ زندگی سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے فرار کا یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ ان کے جسم پر کسی زیادتی کا نشان نہیں تھا۔ کچی بستی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ صوبہ کا دماغ ہل گیا ہے۔ وہ کبھی نہیں پوچھتی کہ رجو اور روبینا کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ یہ بھی جاننا نہیں چاہتی کہ انہیں اغوا کرنے یا ورغلانے والا کون تھا۔ وہ کبھی ٹیوب ویل والے بڈھے سائیں کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، کبھی جمیلا سے پوچھتی ہے، کبھی چاچا غفور کی سائیکل روک کر کہتی ہے، چاچا تیرا کیا خیال ہے، وہ اس وقت گئی تھی جب ٹرانسفارمر جلا ہے، کہ اس وقت بھاگی جب بڈھے سائی کا کتا پھونکنے سے بند ہوا؟ کبھی وہ تھانے دار کے پاس بیٹھ کر بڑے دکھ سے کہتی ہے، لو بھلا میں کب پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہیں، میں تو بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ پہلا۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھے اتنا نہیں بتا سکتے، میں کوئی انصاف تھوڑی مانگتی ہوں، میں کوئی یہ تھوڑی چاہتی ہوں کہ آپ ملزم کو میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اب کیا فائدہ ملزم کو پکڑنے کا، میری بیٹیاں تو گئیں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دو، وہ کون سا وقت تھا، کیسی گھڑی تھی، کیا ویلا تھا جب رجو اور روبینا گئی تھی؟ وہ چچوندرے تو کبھی شہتوت کی جھنگی تک بھی میرے بغیر نہیں گئیں، ٹائم کیا چنا تھا انہوں نے، میں تو ساری رات کبھی غافل سوئی ہی نہیں۔